już 27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, lany poniedziałek, 22 kwietnia, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina ma nowego prezydenta, Wołodymirowi Zełenskiemu pogratulował już Andrzej Duda. Polskie MSZ zdecydowanie potępiło ataki terrorystyczne dokonane na Sri Lance. Na drogach w kraju trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc. Prezydent pogratulował wyboru ukraińskiemu prezydentowi elektowi Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w rozmowie telefonicznej, Andrzej Duda zapewnił, że Polska będzie wspierała Ukrainę skierowaną ku wspólnocie euroatlantyckiej. Prezydent Duda pogratulował zwycięstwa prezydentowi elektowi, zwracając uwagę na to, że jest to wybór demokratyczny, że jest to zwycięstwo demokracji, bo to Ukraińcy wybrali nowego prezydenta swojego własnego kraju i dokonali wolnego wyboru. My ten wybór szanujemy i zaprosił także prezydenta elekta do złożenia wizyty w Warszawie w najbliższym czasie. Andrzej Duda zapewnił ukraińskiego prezydenta elekta, że Polska jest gotowa do dalszej wszechstronnej pomocy Ukrainie w sferze bezpieczeństwa i reform państwowych. Może pan liczyć na moje osobiste zaangażowanie w tej sprawie, zaznaczył prezydent. Według danych Exit Poll Wołodymyr Zełenski otrzymał ponad 70% głosów w drugiej decydującej turze wyborów. Jego kontrkandydat starający się o reelekcję prezydent Petro Poroszenko uzyskał około 25%. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie potępiło ataki terrorystyczne dokonane na Sri Lance. Resort w wydanym komunikacie złożył też kondolencje rodzinom i bliskim osób, które ucierpiały. W serii ataków na Sri Lance przeprowadzonych w kościołach i hotelach zginęło 290 osób, a 500 zostało rannych, tak wynika z najnowszych danych. Nie ma informacji, żeby życie w zamachach stracili Polacy, mówi rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. My podejmujemy wszelkie działania, by zapewnić bezpieczeństwo Polaków na miejscu. Na Sri Lance po zamachach wprowadzono godzinę policyjną, zablokowano dostęp do większości dużych portali społecznościowych i komunikatorów, by, jak podano, zapobiec sianiu dezinformacji i rozpowszechnianiu plotek. Trwa policyjna akcja Wielkanoc 2019, której celem jest zabezpieczenie polskich dróg w czasie świąt. Jak mówi komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, w Wielki Piątek i sobotę zginęło 20 osób. Mimo naszych starań i naszych działań, przez te dwa dni świąteczne, to jest Wielki Piątek, Wielka Sobota, na polskich drogach doszło do 175 wypadków, w których niestety życie straciło 20 osób, a 190 osób odniosło rany. Akcja policji potrwa do dzisiejszego wieczora. W tym czasie zaangażowanych będzie 5,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego. Halo Włodku, to tytuł benefisu Włodzimierza Szaranowicza, który widzowie telewizyjnej Jedynki będą mogli zobaczyć dziś. Jak wyjaśnia Przemysław Babiarz, dziennikarz i współpracownik Włodzimierza Szaranowicza, dorobek legendarnego głosu Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia zostanie przypomniany w związku z zakończeniem jego kariery dziennikarskiej. Włodzimierz Szaranowicz, jeden z gigantów mikrofonu, największy z żyjących, dziennikarz, który właśnie skończył 70 lat, zapowiedział koniec swojej pracy przed mikrofonem i to był pretekst do tego, żeby się spotkać w licznym gronie przyjaciół, sportowców, innych dziennikarzy i powspominać. Przemysław Babiarz zaznacza, że w czasie benefisu będzie można poznać nieznane historie z życia Włodzimierza Szaranowicza, który opowie o swojej karierze dziennikarskiej. Raz jeszcze spojrzeć na Włodzimierza Szaranowicza, tego, który dostarczał nam tyle wzruszeń, który opisywał najważniejsze wydarzenia historii polskiego sportu ostatnich 30-40 lat, poznać jego rodzinę, jego przyjaciół, słowem benefis Włodzimierza Szaranowicza, który pokaże telewizyjna Jedynka w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, to będzie uczta, na którą gorąco zapraszam. Włodzimierz Szaranowicz rozpoczął swoją pracę w Polskim Radiu w 1976 roku. Później pracował w Telewizji Polskiej, z którą był związany przez 40 lat. Benefis zostanie wyemitowany o godzinie 17.30 w telewizyjnej Jedynce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury i deszcz na południu i zachodzie Polski, w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, 15 stopni w Lublinie i Przemyślu, 17 w Warszawie, 19 w Poznaniu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli.

Dźwięki w godzinie ciszy się ta płyta nazywa. Utwór nazywa się Zmartwychwstanie, który kończy tę płytę. No i powiedzmy coś o nim, bo warto. Historia jest o tyle ciekawa, że dosyć długo nosiłem się z pytaniem, jak zagrać Zmartwychwstanie, żeby na tle tych dźwięków ciszy nie brzmiało to banalnie, a jednocześnie, żeby pokazać radość i też jej nie przerysować, żeby ona była wciąż głęboka, nie tyle co banalna, infantylna, tylko właśnie pełna głębi. I tak się zdarzyło, że właśnie w Wielkanoc idę sobie do kościoła i słyszę przed Ewangelią motyw dobrze nam znany, jak to trzy Maryje poszły. Prawda? Wszyscy wiemy od razu, o co chodzi. Mhm. I to było to. To było to. Maryjo, ty powiedz, coś w grobie widziała. Jam zmartwychwstałego Pana widziała. Prawda? I było już wszystko jasne. Z tego motywu mogłem wyjść dalej, bo on podlinkował mi cały temat, jeden z drugim. I było to to przejście z męki śmierci do zmartwychwstania. Myślę sobie, że jak już Maria Magdalena jako pierwszy świadek pobiegła do apostołów, powiedziałem, nie uwierzyli. No, kobieta, histeryczka, prawda? No to tak, może tak jak dzisiaj niektórzy mówią, o, jak się kogoś bardzo chce zobaczyć, to się go zobaczy, prawda? Jakaś zbiorowa halucynacja, no dobrze. Ale to mogłaby potem powiedzieć i na pewno powiedziała, ocaliłeś mnie. I my możemy powiedzieć, ocaliłeś mnie, ocaliłeś nas. Tak się nazywa wasza płyta, płyta z Holi Adonai. Adonai, słowo hebrajskie, tak? Tak. Czy ono znaczy Pan, czy Bóg? Tego nie pamiętam, ale chyba Pan. Pan. Tylko że tam dokładniej chcąc tłumaczyć, to jest taki szerszy kontekst, ale dosłownie biorąc jest to Pan. Nazwa Scholi też nie jest przypadkowa. Schola powstała właśnie 20 lat temu dokładnie w Ziemi Świętej. Właściwie to tam natchnienie. Tak. Mieliśmy takie, żeby nazwać ją Adonai. Śpiewaliśmy wtedy w oryginale właśnie psalmy Leonarda Bernsteina. Chichester Psalms. Dokładnie. I tam były właśnie słowa psalmu w oryginale przemieszane tym słowem Pan. Tak nas to dotknęło pięknie, że weszliśmy do rzeki Jordan w miejscu Chrztu Pańskiego i takim symbolicznym gestem się śmiejemy, że praojcowie założyli tą scholę, prawda? Jesteśmy tutaj praojcami. Tak, mieliśmy tylko posługiwać w kościele. Tak. Okazało się, że z tego wszystkiego zrodziły się potężne owoce i zupełnie nowe jeszcze przestrzenie muzyczne też. No i powstała Schola Adonai. Ocaliłeś mnie, to jest płyta w działalności Scholi najnowsza? Tak, tak można powiedzieć? Tak. Najnowsza. Mhm. No i piszecie o wdzięczności, że to najczęściej nam umyka w zabieganiu dnia codziennego. No, trudno większą wdzięczność dziś chrześcijan w święta wielkanocne Zmartwychwstania Pańskiego. Aczkolwiek nie jest sobie łatwo chyba uświadomić w ogóle, za co my mamy być wdzięczni, prawda, tak w takiej codzienności. Ocaliłeś mnie, to jest płyta, która rozpoczyna się utworem tytułowym. No i posłuchamy go teraz. nazwać nigdy tej tęsknoty w duszy mej. Póki łaska twoja nie olśniła nagle mnie. Miłość nade wszystko, zachwyciłeś sobą mnie. Obmyj wodą żywą, Jezu, dzisiaj stopy. zwyciężyła, z martwych wstanie. Wdzięczność, mówiłem o wdzięczności, że ona jest przez was wybita na płycie, bo ta płyta kilka treści od was zaadresowanych do słuchaczy zawiera. Utwór nazywa się Ocaliłeś Mnie, którym się ta płyta zaczyna, a autorstwo tego utworu to jest pani, prawda? Jeśli chodzi o tekst. O tak. Tekst, o tekst. Tak. O muzycznie tekst. Robił to mój mąż, Piotrek. Bo cała warstwa muzyczna to jest pana tak, dzieło. Jak najbardziej. Ale tekst flagowy, żona. Tak. To było takie wielkie szczęście, że akurat Piotrek bardzo chciał na kolejną edycję naszych warsztatów Bogu Dźwięki wprowadzić ten nowy utwór i mówi, mam świetny motyw, mam naprawdę dobrą muzykę, wiem, kto to będzie śpiewał, tylko nie mam czasu i nie mam natchnienia, żeby napisać tekst. I powiedziałam, słuchaj, a mogłabym spróbować i w ten sposób mówię, zobaczysz. Albo ci będzie odpowiadał, albo nie. Potem okazało się, że wszystko jednak składa się w taką całość kompletną i do tego ten teledysk, który udało się razem z Kasią Parkowską i całą resztą naszego chóru, tak, naszej Scholi Adonai, z naszymi przyjaciółmi zrobić. Wszystko tak pięknie zagrało, że myślę, nie mogło być inaczej. Musiało to być wspólne nasze dzieło. Ale znowu było prawdziwe i to jest cały temat, że no właśnie. Gdybyśmy nie przeżyli pewnych trudności, te teksty i sama muzyka, ona by tak nie docierała do ludzi. Marta miała taką historię, która nie była łatwa dla niej i która zrodziła ten tekst. No właśnie czytam pierwszy wers. Byłem jakby głuchy, nie słyszałem wcale cię. Byłem niczym ślepiec, gdy mijałeś ciągle mnie. Tak, mam ze sobą pewne doświadczenia też głuchoty, tak można powiedzieć. Nie chodzi o to, że nie słyszałam Pana Boga, ale był taki moment, kiedy zupełnie niewiele słyszałam, tak mocno się rozchorowałam. Akurat posługiwaliśmy na Triduum i wtedy czułam się tak bezużyteczna. Nie śpiewałam, nie słyszałam zbyt wiele. Czułam się gdzieś z boku całej grupy. Jednocześnie miałam za sobą trudne momenty śmierci przyjaciela, choroby mego taty i wszystko to gdzieś we mnie rosło. Ja od młodych lat lubiłam wylewać na papier to, co gdzieś przeżyłam w środku. Łatwiej mi było napisać niż powiedzieć nieraz. I właśnie wtedy, myślę, był to zalążek tego pączkującego utworu, ale przeżycie obmycia nóg zdarzyło mi się pierwszy raz właśnie wtedy, kiedy byłam głucha, można powiedzieć, i bezużyteczna i poczułam się tak bardzo kochana i obmyta tą wodą żywą i z taką miłością ojciec, który obmywał nogi, bo teraz od niedawna, jak wiadomo, kobietom też można w Wielki Czwartek obmyć te nogi, z taką miłością mnie przytulił i myślę, że to był właśnie początek do tego utworu. Stopy. No i to się znajduje w tekście. To się znajduje w tekście, to o czym pani powiedziała. Miłość zwyciężyła, zmartwychwstanie w nim. To mi kojarzy mi się to z takim fragmentem poetyckim Żydówki, która uciekła przed Holokaustem do Szwecji, Nelly Sachs. Ona chyba była laureatką Nagrody Nobla. To ciekawe, dlaczego o tym mówię, bo w tekście Żydówki znajduje się słowa żyjemy w zmartwychwstaniu. Żyjemy w zmartwychwstaniu, bo tak jakby w tej przestrzeni zmartwychwstania się poruszamy. To też jest jakiś pewnie zapis odkrywania drogi wiary chrześcijańskiej, ale myślę sobie, że to jest doświadczenie, którego wszystkim Państwu serdecznie życzę i sobie w tej przestrzeni dziś, bo to nie jest tak, że to my świętujemy jakąś historię, która się kiedyś zdarzyła, jak nas Pismo przekonuje, tylko że Chrystus zmartwychwstał i jest zmartwychwstały, czyli jakby nie działał w życiu pani, pana, Witka Wilka, kogokolwiek innego, wielu ludzi dzisiaj, to wszystko byłby guzik warte. To w ogóle jakaś bajka, którą trzeba zostawić na boku. Święty Paweł, przestać się tym przejmować. Daremna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. I ta płyta Ocaliłeś się, to z takiego doświadczenia, Ocaliłeś mnie, tak? Płyta zrodziła się z takiego doświadczenia generalnie? Zdecydowanie tak. Na co dzień doświadczamy tej obecności Bożej, tego prowadzenia. Niestety alergia się odzywa. Doświadczamy tego prowadzenia, które najbardziej widzimy właśnie nie w tych eventach, w tych spektakularnych wydarzeniach, w takiej duchowości powierzchownej tylko widzimy to najbardziej właśnie w codzienności, w zaciszu izdebki. Tu jest cały temat, gdzie Bóg w ukryciu widzi i chce tam z nami przebywać, odpowiada na nasze pragnienia. Staramy się iść głębiej, nie zatrzymywać się tylko na tej takiej naskórkowości duchowej, ale właśnie dotykać tej relacji żywego Boga, który wciąż jest. I głęboko w to wierzymy. Stąd właśnie ten napis o wdzięczności, bo my często zapędzeni, szczególnie w dzisiejszych czasach, naprawdę jesteśmy, tak jak napisaliśmy, zbyt małostkowi, by dostrzec sens. To tak a propos słowa są właśnie jednego z wierszy, które napisała Marta. To tak jest. Nie widzimy, że darem jest nie tylko, darem są nie tylko spektakularne jakieś rzeczy, które posiadamy, jakieś talenty, umiejętności, którymi możemy zaimponować, pokazać dzisiaj, selfie sobie zrobić i pomachać do ludzi, żeby dali nam lajka, prawda? Tylko nawet sam fakt, że tutaj dzisiaj jesteśmy, że oddychamy, że mogliśmy być, że dojechaliśmy szczęśliwie, że ja wstałem, chodzę, rozmawiam, mam ręce, mam nogi, jestem zdrowy na tyle, że mogę coś robić dobrego. Zapętliliśmy się gdzieś w tej kulturze akti, fit. Zdrowie traktujemy jako coś, co jest wręcz oczywiste i mamy to i pielęgnujemy i idziemy sobie pomachać i buła rośnie. Natomiast nie widzimy tego, że gdy doceniamy to, co mamy, w sensie podstawowym to, co mamy, to wdzięczność jest bezpośrednim powodem do uwielbienia Pana Boga. Serce, które nie jest wdzięczne, nie umie wielbić Boga. Utwór drugi na płycie Ocaliłeś mnie. Płyta jest w ogóle cała taka właśnie w klimacie dziękczynienia, utrzymana muzycznie. Pan zastępów. Pan zastępów jest naszą obroną, Pan zastępów jest naszą pomocą, Pan zastępów jest naszą obroną, Bóg Jakuba jest wśród nas. Pan zastępów jest naszą obroną, Pan zastępów jest naszą pomocą, Pan zastępów jest naszą obroną, Bóg Jakuba jest wśród nas. Pan zastępów jest naszą obroną, Pan zastępów jest naszą pomocą, Pan zastępów jest naszą obroną, Bóg Jakuba jest wśród nas. Pan zastępów jest naszą obroną, Pan zastępów jest naszą pomocą, Pan zastępów jest naszą obroną, Bóg Jakuba jest wśród nas. To Pan zastępów jest naszą pomocą, o, to Bóg wszechmocny prowadzi dniem i nocą, bo On od wieków jest alfą i omegą. Wszystko co się dzieje, tak dzieje się przez Niego. Wiara się rodzi z zasłuchania tym, czego tu słucha się Słowo Boże. Gdy Bóg jest w twoim wnętrzu, On ci dopomoże. Apostoł Paweł mówił, Rzymianie już tym żyli. I was też o to pytam, nie tracę ani chwili. Czy ten Bóg Jakuba jest dziś także waszym Bogiem? Czy ufacie? Mówcie prawdę, ja za was coś nie powiem. Skąd ta radość u was dziś? I jak to wytłumaczyć? Śpiewać serce, jak chcę pojąć, co dla nas ma to znaczyć? Tak, Pan zastępów nasz, jest Bóg Jakuba, jest wśród nas. Tak, Pan zastępów nasz. naszą pomocą. No spa! Zastępów jest naszą obroną. Jak Kuba jest i cieczką i mocą. Gdy nie dajesz rady, on przychodzi ci z pomocą. I łatwo znaleźć w nim wszelką pomoc w trudnościach. Słowo Boże ma moc i nie rozchodzi się po kościach. Chcecie zobaczyć dzieła Pana, który dokonuje wciąż na ziemi. Kruszy łuki, łamie włócznie, aż pokręcę ziemi. Więc się nie boimy, choć ziemia, góry idą w morze. Lekki strach jest od szatana, z pewnością nie od Pana. Jezu, ufam Tobie. Czy są to tylko puste słowa, kiedy serce tak to czuje? Jego myśli też się głowa i czy mamy wciąż się bać? Bo ktoś coś przepowiedział. Jeśli Pan przyjdzie dziś, a my w nim, zabierze nas do nieba. O, o, tak, Pan zastępów nasz. O, o, jest Bóg Jakuba, jest wśród nas. O, o, tak, Pan zastępów nasz. O, o, jest. O, nasz Pan zastępów jest naszą obroną. Naszą pomocą, Pan zastępów jest naszą obroną. Bóg Jakuba jest wśród nas. Pan zastępów jest naszą obroną. Pan zastępów jest naszą pomocą. Pan zastępów jest naszą obroną. Bóg Jakuba jest wśród nas. Zaufaj Panu. Nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o Nim na każdej swej drodze. A On Twe ścieżki wyrówna. Pan zastępuje. Yes. Pan zastępuje. Yes. Pan zastępuje. Yes. Bóg Jakuba jest wśród nas. Pan zastępuje. Jest. Pan zastępuje. Jest. Pan zastępuje. Jest. Bóg Jakuba jest wśród nas. Lord in highest, who is in heaven? Lord in highest, who is in heaven? Lord in highest, who is in heaven? We will worship you, our God. No i tu można by powiedzieć troszeczkę z angielska, ale taki klasyczny, worshipowy utwór. Gospel. Tak, taki uwielbieniowy. Muzyka i tekst Piotr Kurstak, psalm 46. No ale, ale z całego serca zaufaj Panu, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej swej drodze. To z Księgi Przysłów, do której zresztą w poprzedniej płycie też się bardzo fajnie odwołujecie, tej, o której rozmawialiśmy w niedzielę palmową. Płyta się nazywa Ocaliłeś Mnie z Hola Adonai i z tego, co wiem, to też możemy dla słuchaczy coś, prawda? Jak najbardziej. Coś przeznaczyć. Jak najbardziej. A ponieważ mamy Wielkanoc, proszę Państwa, no to też nie będę Państwa męczył pytaniami, a bo przecież zależy mi, żeby pod Państwa strzechy trafiła fajna muzyka. Niech Państwo napiszą także do mnie. marcin.witan@polskieradio.pl. 5 egzemplarzy Ocaliłeś Mnie się u Państwa może znaleźć, oczywiście, no, no ci, którzy będą szybciej, więc nie wiem, czy teraz Państwo już zaczynają stukać w klawisze, jak następny utwór zaraz zabrzmi. A powiedzcie, bo to jest też przedsięwzięcie w jakimś sensie rodzinne, tak? Siedzicie tutaj obaj, mąż i żona, zaczęło się to 20 lat temu, ciągniecie to nadal, a więc warto ciągnąć, a więc macie odzew ze strony słuchaczy na żywo, na koncertach. Bardzo warto. Warto. Bardzo. To, co Pan Bóg wyprowadził z tego momentu, kiedy zakładaliśmy scholę w 4 osoby w zasadzie, a to, co teraz jest, ile ludzi się przewinęło w ogóle przez naszą grupę, gdzie podstawowym zadaniem grupy jest jednak ta, w cudzysłowie, zwykła służba Kościołowi. Na mszy, na jakiejś adoracji, na uwielbieniu i tego typu sprawy. Natomiast wyłonił się w którymś momencie drugi kierunek, taki właśnie trochę worshipowy, trochę praise'owy, taki w stronę rozrywkowego pazurka i zadziorka. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy to zrobić i już jest jeszcze trochę i zaraz będzie 10. edycja. Tak, bo Piotrek właśnie ten pazurek ma. My przez wiele lat śpiewaliśmy w chórach różnych za czasów naszych studenckich, na przykład. O którym pazurku mówisz? Ale Piotrek zawsze chciał jakiś pazurek włożyć i chciał to zrobić w tym kierunku, obok no, zupełnie też i klasycznych różnych innych naszych śpiewów. I pomysł tych warsztatów, które się co roku odbywają w Białymstoku, Bogu Dźwięki. Na które serdecznie zapraszamy. Zawsze w drugą niedzielę czerwca. To jest właściwie nie nasz pomysł. Tak, to jest pomysł, który od pewnego czasu nosił w sobie nasz ksiądz, który właśnie jest głównym organizatorem tego, ksiądz Andrzej Szczepańczyk, którego serdecznie pozdrawiamy. Chciał zrobić taki właśnie festiwal, taki wieczór spotkania połączony z warsztatami, który będzie taką platformą, gdzie staną ludzie z różnych wspólnot, z różnych ruchów, bez podziałów duchowych, w jedności, by po prostu zaśpiewać, jak sama nazwa mówi, Bogu dźwięki. Się śmiejemy, bo nasze hasło od samego początku jest wzięte właśnie z cytat z mszy świętej: idźcie w pokoju Chrystusa, i zawsze odpowiadamy wewnątrz grupy: Bogu niech będą dźwięki. Bardzo ładnie. Ciebie całą duszą pragnę. To też jest wyraz przywiązania do modlitwy psalmami. Psalm 63. Ciebie całą duszą pragnę, z płyty Ocaliłeś mnie, Marzena i Piotr, Marta i Piotr Kurstak w studio, rozmawiamy o płycie ostatnim, ale nie ostatnim oczywiście, miejmy nadzieję, dokonaniu z Holy Adonai. Powiedzieliście o warsztatach, które się zawsze odbywają w czerwcu. Tak, i co roku właściwie są nowe utwory. Właśnie, czy to będzie owocować płytą warsztatową na przykład? Są takie przymiarki i takie plany. Staramy się już od... Ile było? 8 edycji? 7 było. 7 było, teraz będzie 8. Staramy się, by za każdym razem dodawać jakieś nowe utwory i w ten sposób powiększać ten repertuar bogudźwiękowy. Więc zawsze są utwory, które już były, które też są znane i lubiane, plus kolejne. I dochodzące. Mhm. Tak, tak. I to jest formuła, która się sprawdza, bo zawsze sobie ludzie pośpiewają to, co lubią, plus mogą odkryć coś nowego. I takie utwory właśnie nowe w tym roku też myślę, że będą. W zeszłym roku były 4 nowe. Mhm. Tak. Więc to też jest różnie w zależności od naszej sytuacji. Czy jest coś, co wkładamy jeszcze do szuflady albo w studiu? Trwają nagrania, tak, które z czasem właśnie zbierzemy w całość. Stąd właśnie Płacz Jana, który już mam nadzieję słuchacze poznali po ostatniej naszej audycji. To był utwór taki przeznaczony na Wielki Post, ale już 2 kolejne się produkują. I to też, bo Płacz Jana, o tym chyba wtedy nie powiedzieliśmy, posiada również formę zobrazowaną. Jest tak, to teledysk. Na YouTube jest. W konwencji czarno-białej nagrany w Ziemi Świętej. To duże siły oddziaływania. Czy myślicie o tym, żeby też tę formułę rozszerzyć? Tak, jak najbardziej, bo dochodzimy do wniosku, że z racji tego, że troszeczkę zanika kultura słuchania muzyki, płytki idą na bok, ludzie słuchają MP3-ek, słuchają z pendrive'ów, natomiast młodzież głównie słucha z platform cyfrowych i z YouTube'a. Mhm. W związku z tym, żeby dotrzeć głównie do młodych ludzi, musimy odpowiedzieć na tą sytuację, jaka jest. W związku z tym klipy, no i platformy cyfrowe, gdzie również nasza muzyka jest dostępna. Posłuchaj historii o tak wielkim znaczeniu, jak każdy z ludzi może się zmienić. Piosenka o mocy przemiany, oczyszczenia, jakie może dokonać Bóg w człowieku, jeśli człowiek ku niemu się zwróci. Czy naprawdę chcesz? Czy naprawdę chcesz? Panie, panie. O tak wielkim znaczeniu, o tym, jak każdy z ludzi może się zmienić, był trendowaty, człowiek odrzucony, skończony dla świata, tak jak ktoś potępiony, wiesz, brudny, otarty i poszarpany, znakiem jego są stare łachmany, mówiąc krótko, to już jest bez szans, po ludzku myśląc, nie może już wstać, o, co musiał przejść, by wyjść z tej jaskini, z pewnością zakładał, że może się mylić, lecz wierzył, nie stanął i szedł dalej do przodu, wyszedł po życia, nie zmienisz pokryjomu, o, pogodzony ze swym losem, nie rozpadł. Zdobył się na uwagę, by przestać płakać. Bo proszę do Jezusa i Pan mu stół. Oddam mu wszystko i czekam na cud. Panie, jeśli chcesz, oczysz mnie. Panie, swą miłością napełnij mnie. Tak, napełnij mnie. Chcę dziś, Panie, paść do twych stóp. Paść do twych stóp. Pełnym głosem śpiewać z odchód. Miłością napełni mnie. Tak, napełni mnie. Chcę dziś, Panie, paść do twych stóp. tym, ja chcę zmiany tak, lecz decyzje na potem. Chcemy, by wszystko w naszym życiu samo się zmieniło. Jesteśmy gotowi, ale tylko przez chwilę. O, wystarczy ci mojej łaski, mówi do nas Pan. Wstań, idź, nie poddawaj się, walcz. Teraz pójdziesz z tą siłą, którą już w sobie masz. Tak mówi dziś Pan do każdego z nas. Czy naprawdę nie widzisz, jak cię Pan wołał po imieniu? Wyrył na dłoniach, nie tylko w kamieniu. Czy masz odwagę, by wyjść z klubów grzechów? Wstać i biec, wypaść do stóp Jezusowych. Wzruszysz boskie serce szczerym błaganiem, lecz nie jęczeniem, ale pełnym zaufaniem. Trędowaty to znudzi i został oczyszczony. Dał swoje wszystko i Chrystus mu pomógł. Panie, jeśli chcesz, obrzyć mnie. Panie, swą miłością napełnij mnie. Tak, o, napełnij mnie. Chcę dziś, Panie, paść do tych stóp. Jak wtedy twoje serce się zmieni. Czy naprawdę chcesz? O, a czy naprawdę chcesz? On miał gorzej niż my, miał gorzej niż my. Stał się cudem, byśmy też wstali, ja i ty. A czy naprawdę chcesz? O, a czy naprawdę chcesz? O, on pokonał swój strach, on odważył się. On wyszedł ze swojego grobu, a my wciąż jeszcze nie. Panie, jeśli chcesz, oczyść mnie. Więc oczyść swą miłością napełnij mnie. Napełnij mnie. Chcę dziś, Panie, paść do twych stóp. Paść do twych stóp. Pełnym głosem śpiewać z odchu. Śpiewać, śpiewać, śpiewać. Panie, jeśli chcesz, oczyść mnie. Czy naprawdę chcesz? Muzyka i tekst Piotr Kurstak z płyty Ocaliłeś mnie z Holy Adonai. Tutaj, jak Państwo nie słyszeli, to Piotr powiedział mocno. Mocno gramy. Mocno gramy. To są też utwory liryczne. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że macie taką zdolność takiego szybkiego przechodzenia między gatunkami, bym nawet powiedział. Tak, zdecydowanie. Jest to świadomy zabieg. Chcemy na tej płycie i tak samo na Bogu Dźwiękach dać taką paletę do wyboru po to, że wiedząc o tym, że ludzie są inni, słuchają różnych rzeczy, żeby każdy mógł sobie coś znaleźć dla siebie. Dlatego to przemieszanie gatunkowe. No mówię też o tym dlatego, że utwór, którym to nasze spotkanie dzisiaj zakończymy, jest taki... Męski. Męski. Ale on też się ciekawie nazywa. Dlaczego się tak nazywa? Bo się nazywa Rok Bojowy. Tak, tylko że bojowy pisane przez Y, boyowy. Czyli chłopięcy. Śpiewają boje, śpiewają chłopaki, śpiewają meny, prawda? No, można ale to powiedzieć... można by było powiedzieć, że dlaczego to nie jest rockman, albo rockmanów, mężczyzn, tylko bojów. Tak, w tym sensie, bojów. Bo idziemy i właśnie tu jest ta dwuznaczność tego słowa, bo to jest rok chłopów, którzy idą do boju. Do boju. A no właśnie. I tam takie siłę tak masz na co dzień, tak. Jeśli kroczysz z Nim i trwasz w Bogu, nie zawiedziesz się. A jak ile daje zmiana jednej litery, prawda? Tak. No i oczywiście rok przez CK pisany. Rok bojowy na koniec tego dzisiejszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję. My dziękujemy. To, tak. To za zaproszenie. Według ludowej tradycji to dziś jest lany poniedziałek, prawda? Tak? Pewnie tak. Obchodzicie te tradycje, świętujecie? Wzięliśmy wodę ze sobą. A w Białymstoku się świętuje? W Białymstoku tak, lepiej jest nie przemieszczać się za daleko, bo są wiadra jeszcze czasami. A to pięknie. Jak jest się ładną dziewczyną, szczególnie, to trzeba uważać. To trzeba uważać. Marta i Piotr Kurstak z Hola Adonai, utwór Ocaliłeś Mnie. Na teraz się z Państwem żegnam. Wracamy po serwisie informacyjnym, a na koniec rok bojowy. By obudzić się i przestać iść, gdy bezmyślnie w swoich grzechach wciąż trwasz. Nie zmieni się nic, czas jest chwilą, przecież dobrze to wiesz. Twoje szczęście to jest to, czego chcesz. Gdy nie przyznasz się, że wiary ci brak, upadniesz i tak. Siłę masz na co dzień tak. Rozumiesz to tam, kiedyś w górze przed nim dotkniesz tych bram. Zacznij zmieniać swoje życie już dziś, bo to właśnie był krzyż. Nie zaśmiecaj swego życia, to chłop. Tą decyzję musisz podjąć już sam. Rozbij on z blisko jego jak my. Rusz do przodu i ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy.